Edgar Allan Poe. Voldemort olayındaki gerçekler. Seslendiren Akın Altan. M. Voldemort'ın başından geçen ve tartışmalara neden olan sıra dışı olayı bir harika gibi sunmayacağım elbette. Böyle olmasaydı bir mucize olurdu. Özellikle o günkü koşullar altında. Olayla ilgili tüm tarafların olayları en azından belli bir zaman ya da araştırma için elimize daha fazla olanaklar geçene kadar, gizli tutma yönündeki istekleri nedeniyle, ortalıkta karmaşık ve abartılı söylentiler çıktı. Bu da birçok yanlış anlamaya ve doğal olarak da insanların duyduklarına inanmamalarına neden oldu. Fakat şu anda gerçekleri iletmem gerekli. En azından kendi anladığım kadarıyla. Olay kısaca şöyle gerçekleşti. Son 3 yıldır dikkatim hipnotizma üzerinde yoğunlaşmıştı ve bundan yaklaşık 9 ay önce aklıma birdenbire şu ana kadar yapılmış deneylerin hepsinde çok önemli ve açıklanamaz bir eksiklik olduğu geldi. Bugüne dek hiç kimse ölüm anında hipnoz edilmemişti. Açıklığa kavuşturulması gerekenlerden ilki, böyle bir durumdaki hastanın hipnotizmanın manyetik etkisine duyarlı olup olmadığıydı. İkincisi ise, eğer böyle bir duyarlılık varsa, içinde bulunduğu koşulların buna artırıp artırmadığı. Üçüncüsü de, ölüm etkilerinin bu işlemle ne derecede ya da ne kadar süreyle durdurulabileceğiydi. Kesinliğe kavuşması gereken başka noktalar da vardı. Fakat merakımı en çok uyandıran bunlardı. Özellikle de, olağanüstü önemli sonuçları nedeniyle sonuncusu. Bu deneyimi gerçekleştirmek için çevremde bir denek ararken aklıma arkadaşım M. Ernest Voldemort geldi. Kendisi Bibliotheca Forensica'nın tanınmış derleyicisi ve Wallenstein'la Gargantu'nun Polonya versiyonlarının Issachar Marx takma adındaki yazarıydı. M. Voldemort 1839 yılından bu yana çoğunlukla New York'ta, Harlem'de yaşamıştır. Özellikle aşırı zayıflığıyla göze çarpan Voldemort'un bacakları, John Randolph'unkileri andırıyordu. Beyaz sakalları, siyah saçlarıyla yabanıl bir karşıtlık oluşturuyor ve bu nedenle saçlarının peruk olduğu düşünülüyordu. Sinirli bir yapısı vardı ve bu da onu hipnotizma deneyleri için iyi bir denek haline getiriyordu. Deneylerimin iki ya da üçünde onu fazla zorlamadan uyuttum. Fakat sıra dışı yapısının doğal sonucu olarak önceden tahmin ettiğim gibi diğerlerinde düş kırıklığına uğradım. İstenci hiçbir zaman tam anlamıyla benim denetimim altına girmedi ve onda güvenilir bir başarı elde edemedim. Bu noktalardaki başarısızlığımı sağlığının bozukluğuna bağlıyordum. Onunla tanışmamdan birkaç ay önce doktorları kendisine tüberküloz tanısı koymuşlardı. Yaklaşan ölümü hakkında ne sakınılması ne de üzülmesi gereken bir şeymiş gibi sakin bir biçimde konuşabiliyordu. Yukarıda sözünü ettiğim düşünceleri ilk tasarladığım zaman aklıma M. Voldemort'un gelmesi elbette ki çok doğaldı. Adamın sahip olduğu tutarlı felsefe nedeniyle benden hiçbir kuşku duymayacağını iyi biliyordum. Ve Amerika'da bu deneyimize karışabilecek hiçbir akrabası yoktu. Büyük bir açıklıkla ona düşüncemden söz ettim ve buna birdenbire büyük bir ilgi göstermesine şaşırdım. Şaşırdım diyorum çünkü bugüne dek deneylerime hiçbir biçimde karşı çıkmamış olmasına karşın bunlara tam anlamıyla bir sempati göstermemişti. Hastalığı, ölüm anının önceden tam bir kesinlikle belirlenmesine izin verecek bir türdendi ve sonunda doktorlarının öleceğini söyleyeceği saatten yaklaşık 24 saat önce benim çağrılmam kararlaştırıldı. M. Voldemort'un aşağıdaki mektubunu almamın üzerinden şu ana kadar 7 ay geçti. Sevgili P. Şimdi gelebilirsin. D. ve F. ancak yarın gece yarısına kadar dayanabileceğini söylediler. Ve sanırım tahminleri doğru. Voldemort. Bu notu yazıldıktan yarım saat sonra aldım ve 1-15 dakika sonra da ölmekte olan adamın yatak odasındaydım. Onu 10 gündür görmemiştim ve bu kısa zaman aralığının neden olduğu korkutucu değişikliği gördüğümde şaşkınlıktan dona kaldım. Yüzünde kurşuni bir renk vardı. Gözleri pırıltısını tamamen yitirmişti ve o kadar zayıflamıştı ki elmacık kemikleri neredeyse derisinden dışarı fırlayacaktı. Aşırı derecede balgam çıkarıyordu. Nabzı hemen hemen hiç fark edilmiyordu. Fakat genel anlamda çok iyi durumdaydı. Ruhsal gücünü ve belli bir dereceye kadar da fiziksel gücünü korumuştu. Anlaşılır bir biçimde konuşuyordu. Ağrı giderici bazı ilaçlarını kendi alabiliyordu. Ve odaya girdiğimde elinde bir kalemle küçük bir not defterine notlar alıyordu. Arkasına dayanan yastıklarla yatakta oturuyordu. Doktor D ve F ise yanı başındaydılar. Voldemort'un elini sıktıktan sonra doktorları bir kenara çekerek onlardan hastanın durumu hakkında kısa bir bilgi aldım. Sol akciğer 18 aydan bu yana kemik ya da kıkırdak gibi bir yapıya dönüşmüş ve bu nedenle tüm canlılık edimini yitirmiş. Sağ akciğerin üst bölümü de tamamen olmasa da belli bir ölçüde kemikleşmiş ve geri kalan alt bölümünü de birbirine dolanmış yumrular kaplamış. Birkaç yoğun perforasyon varlığını korumuş ve belli bir bölgede de ciğerler tamamen kaburgalara bağlanmış. Sağ lobdaki bu gelişmeler daha yeni olmuş. Kemikleşme alışılmadık bir hızla gerçekleşmiş. Bir ay öncesine kadar bu yönde hiçbir belirti saptamamışlar ve ciğerin kaburgalara bağlandığını da daha 3 gün önce anlamışlar. Tüberkülozdan ayrı olarak bir de aort damarında genişleme başlamış ve bu noktada kemikleşme belirtilerinin kesin tanısı olanaksızlaşmış. Her iki doktor da hastanın yarın, pazar, gece yarısı öleceğini söylüyordu. O anda saat cumartesi akşamının 7'siydi. Doktorlar benimle konuşmak için hastanın başucundan ayrılırken ona son bir kez veda etmişlerdi. Bir daha geri dönmeme kararı almışlardı. Fakat benim ricam karşısında yarın sabah saat 10'da hastayı kontrole gelmeyi kabul etmişlerdi. Onlar gittikten sonra hem Voldemort'la rahatça yaklaşan ölümü üzerine ve ayrıntılarına girerek yapmayı düşündüğümüz deney üzerinde konuştuk. Bu konuda hala büyük bir istek gösteriyor ve deneye bir an önce başlamamız yönünde bir sabırsızlık sergiliyordu. Odada bir bay bir de bayan hasta bakıcı vardı. Fakat böylesi bir deneyi herhangi bir kaza olabileceği düşüncesiyle daha güvenilir kişilerin tanıklığında yapmak istiyordum. Bu nedenle deneyi tıp fakültesinden tanıştığım bir öğrencinin, Mr. Theodore'un geleceği ertesi günün akşamına saat 8'e erteledim. Böylece daha fazla bir kaygı duymaktan kurtuldum. İlkin doktorları beklemek yönünde bir karar almıştım. Fakat deneye hemen başlamak zorunda kaldım. Bunun ilk nedeni M. Voldemort'un direkten yakarışları, ikinci nedeni de yitirecek bir saniyen bile olmadığı gerçeğiydi. Çünkü M. Voldemort hızla ölüme doğru ilerliyordu. Mr. Theodore, büyük bir incelikle deney sırasında gördüklerini not alma yönündeki isteğimi kabul etti ve şu anda yazdıklarımın büyük bir çoğunluğu onun almış olduğu notlara dayanıyor. Bu notları yer yer hiç değiştirmeden aktardığım da oldu. Ellerini tuttuğum hastadan, Mr. Theodore'un önünde, olabildiğince açık bir biçimde bu hipnoz deneyinin kendi isteği doğrultusunda yapıldığını açıklamasını istedim ve bu 5 dakikamızı aldı. Güçsüz fakat işitilebilir bir sesle yanıtladı. Evet, hipnotize olmak istiyorum, dedi ve hemen ardından ekledi. Sanırım bunu çok geciktirdiniz. Bu sözler ağzından çıkar çıkmaz onu sakinleştirmek için bugüne dek kullandığım en etkin yöntemleri kullanmaya başladım. Ellerimle alnının yan taraflarına dokunmam görünür bir etki yarattı. Fakat tüm gücümü kullandıysam da Doktor D ve F'nin söz verdikleri gibi saat 10'dan sonra odaya girişlerine kadar bundan başka bir değişiklik gerçekleşmedi. Onlara kısaca tasarımdan söz ettim ve hiçbir karşı çıkışta bulunmadan bana hastanın zaten can çekişmekte olduğunu söylediler. Ben de daha fazla çekince duymadan işime devam ettim. Dokunuşlarımı yan taraflardan aşağı bölgelere kaydırdım ve bakışımı tamamen hastanın sağ gözüne odakladım. Kalp atışları iyice duyulmaz olmuştu ve nefes alışı yarım dakikada bir gerçekleşen hurultulara dönüşmüştü. Bu durum hiç değişmeden yarım saat kadar sürdü. Fakat bu sürenin sonunda ölmekte olan adamın göğsünden doğal fakat çok derin bir iç geçirme sesi duyuldu ve hırıltılı nefes alıp verişi durdu. Daha doğrusu nefes alıp verişi aynı aralıklarla devam etse de hırıltı sesi artık duyulmaz oldu. Hastanın kol ve bacakları buz gibi olmuştu. 11'e 5 kala hastada belli bir takım hipnoz belirtileri gördüm. Donuklaşmış göz kürelerinde yalnızca uykuyla uyanıklık arasında görülen ve insanın içini yansıtan bir anlam belirmişti. Bunda yanılmış olamazdım. Yandan birkaç dokunuşla onları tamamen kapadım. Fakat bununla istediğim sonuca ulaşamamıştım. Büyük bir dayançla ve tüm istencimi kullanarak çabalarımı sürdürdüm. Ta ki rahat bir biçimde yerleştirdiğim hastanın bacakları kasılana kadar. Bacaklar tamamen uzanmıştı. Kollar da hemen hemen öyleydi ve bele yakın duruyorlardı. Başsa çok hafif yükselmişti. Bunu başardığında tam gece yarısı olmuştu ve orada hazır bulunan beylerden M. Voldemort'un durumunu incelemelerini istedim. Yaptıkları birkaç deneyden sonra hastanın tamamen sıra dışı bir hipnoz altında olduğunu kabul etmek zorunda kaldılar. Her iki doktorun da merakı oldukça artmıştı. Doktor D. aniden o geceyi hastayla geçirmek istediğini belirtti ve Doktor F. de yarın sabahın ilk ışıklarıyla orada olacağını söyleyerek odadan çıktı. Mr. Theodore ve hasta bakıcılarsa yerlerinden ayrılmadılar. M. Voldemort'u sabahın 3'üne kadar tamamen aynı pozisyonda bıraktık. Saat 3'te yanına gittiğimde onu, Doktor F.'nin odadan ayrıldığı zamanki durumunda buldum. Aynı biçimde yatıyordu. Kalp atışları fark edilmiyordu. Soluk alıp verişi de çok belirsizdi. Dudaklara tuttuğumuz bir ayna parçası olmasa hiç belli olmuyordu. Gözler doğal olarak kapanmıştı ve kollarıyla bacakları mermer gibi sert ve soğuktu. Tüm bunlara karşın yaşadığımız şey bir ölüm değildi. M. Voldemort'a yaklaştığımda kolumu bedeni üzerinde ileri geri hareket ettirerek sağ kolunun benimkini izlemesini sağlamaya çalıştım. Bu hastayla yaptığım buna benzer deneylerde tam anlamıyla bir başarıya ulaşamamıştım ve o anda da başaracağımı ummuyordum. Fakat şaşkınlık içinde kolunun güçsüz bir biçimde olsa da hiç duraksamadan benim kolumun gittiği yönlerde hareket ettiğini gördüm. Onunla biraz konuşmayı göze aldım. "M. Voldemort," dedim. "Uykuda mısınız?" Bir yanıt vermedi. Fakat dudaklarında bir titreme gördüm. Ve sorumu aralıklarla yenileme gereği duydum. Üçüncü soruşumda bütün bedeni hafif bir titremeyle sallandı. Göz kapakları aralarından beyaz gülleler gösterecek kadar aralandı. Dudakları ağır ağır hareket etti ve bunların arasından neredeyse işitilmeyecek kadar alçak bir sesle şu sözcükler çıktı. "Evet, uykudayım şimdi. Beni uyandırmayın. Bırakın böyle öleyim." Bunları söylerken kol ve bacaklarına dokunarak hala kas katı olduklarını gördüm. Sağ kolu her zamanki gibi benim elimi izleyebiliyordu. Uyanık uyura yine bir soru sordum. "Göğsünüzde hala acı hissediyor musunuz, M. Voldemort?" Yanıt hemen geldi. Fakat bir öncekinden çok daha alçak bir sesle. "Acı yok. Ölüyorum." Hastayı daha fazla rahatsız etmeyi doğru bulmadım ve Doktor F'ye gelene kadar da başka bir şey söylemedi ve yapılmadı. Doktor F gün doğmadan az önce geldi ve hastanın ölmemiş olduğunu görünce duyduğu olağanüstü şaşkınlığı hiç gizlemedi. Kalp atışlarını kontrol edip, dudaklara bir ayna tuttuktan sonra, benden hastayla yeniden konuşmamı istedi. Ben de şunları söyleyerek bu isteğe uydum. "M. Voldemort, hala uyuyor musunuz?" Önceki gibi, bir yanıt gelene kadar birkaç dakika geçti ve bu arada ölmekte olan adam konuşmak için güç topluyor gibi görünüyordu. Soruyu dördüncü defa yineleyişimde, neredeyse duyulamayacak kadar alçak bir sesle şöyle dedi. "Evet, hala uykudayım. Ölüyorum." Doktorların bu noktadaki görüşü ya da isteği, M. Voldemort'un ölüm üstün gelene kadar şu andaki huzurlu durumunda tutulması yönündeki ve ortak görüşleri, hastanın 1-2 dakika içinde öleceğiydi. Fakat ben hastamla son bir defa konuşmak istediğimi söyledim ve bir önceki sorumu yineledim. Ben konuşurken uyanık uyurun yüzünde belirgin bir değişiklik oldu. Gözler yavaşça açıldı, göz bebekleri yukarı doğru görünmez oldu, deri bir cesedinkine benzer bir renge büründü ve o ana kadar iki yanağında bulunan kırmızımsı halkalar birdenbire yok oldu. Bu sözcüğü kullanıyorum çünkü ortadan yok oluşlarındaki anilik, üfleyerek sönen bir mum alevini andırıyordu. Aynı zamanda üst dudak, o ana kadar tamamen örttüğü dişlerden uzaklaştı ve alt çene kemiği duyulabilir bir ses çıkararak aşağı indi. İkiye ayrılmış ağızdan, içerideki şişmiş ve kararmış dil görünüyordu. O anda odada bulunan herkesin, ölüm döşeğindeki korkulara alışık olduğunu biliyordum. Fakat M. Voldemort'un görünümü, o anda o kadar betimlenemez bir iğrençlikteydi ki, hepimiz yatağın olduğu yerden geriye doğru çekildik. Sanıyorum, öykümün öyle bir noktasına geldim ki, okurların hepsi bana inanmaktan artık iyice vazgeçti. Fakat benim işim öykümü anlatmaya devam etmek. M. Voldemort'da artık hiçbir yaşam belirtisi kalmamıştı ve ölmüş olduğuna karar vererek, onu tam hasta bakıcılara bırakacaktık ki, dilinde titremeye benzer bir hareket gördük. Bu belki bir dakika devam etti. Bu sürenin sonunda şişmiş ve hareketsiz çeneden bir gürültü çıktı. Öyle bir gürültü ki, bunu size betimlemem bir çılgınlık olur. Ancak belli bir bölümünü tanımlamak için yeryüzünde yalnızca 2-3 sıfat vardır. Bunları kullanmam gerekirse, sesin acı, yabancı ve yankılı olduğunu söyleyebilirim belki. Fakat tüm iğrençliğiyle betimlemek tamamen olanaksız. Nedeni ise insan kulağının daha önce asla böyle bir ses duymamış olmasıdır. Öte yandan, duyduğumuz sesin yeryüzüne ait olmayan tuhaflığı konusunda bir ipucu olabilecek iki temel özelliği olduğunu düşünmüştüm ve hala öyle düşünüyorum. Öncelikle bu gürültü kulaklarımıza, en azından benimkilere, çok uzaklardan ya da derinlerde bir mağaradan çıkıyormuş gibi geldi. İkinci olarak da, bunları anlaşılır bir biçimde aktarabildiğimden çok kuşkuluyum, duyduğum şey bende yapışkan maddelere dokunduğumuz zaman hissettiğimiz bir etki yarattı. Hem gürültü hem de ses sözcüğünü kullandım. Bana kalırsa duyduğum ses olağanüstü açık bir biçimde hecelerden oluşuyordu. M. Voldemort, ona birkaç dakika önce yönelttiğim soruyu yanıtlamıştı. Anımsanacağı gibi kendisine hala uyuyup uyumadığını sormuştum. Şöyle diyordu. "Evet. Hayır. Uyuyordum. Ve şimdi. Şimdi. Ölüyüm." Odada bulunanlardan hiçbiri bu sözlerin olağanüstü açık anlamına inanmamak ya da bunu bastırmak yönünde bir girişimde bulunmadı. Mr. Theodore, tıp öğrencisi, bayıldı. Hasta bakıcılar hemen odadan çıktılar ve bir daha geri gelmeye ikna edilemediler. Benim kendi izlenimlerimin okur tarafından anlaşılacağını sanmıyorum. Yaklaşık bir saat boyunca sessizce, ağzımızdan tek bir sözcük çıkmadan, Mr. Theodore'u kendine getirmeye uğraştık. Ayıldığında yine M. Voldemort'u incelemeye koyulduk. Hala en son anlattığım durumundaydı. Tek değişiklik, dudaklarına yanaştırdığımız aynanın artık buğulanmamasıydı. Kolundan kan çekme girişimimiz başarısızlıkla sonuçlandı. Belirtmem gereken diğer bir nokta da kolunu artık denetleyemiyor olmamdı. Elimin gittiği yönde hareket etmesi için boşuna uğraştım. Hipnotizmanın tek belirtisi, M. Voldemort'a bir soru yönelttiğimde dilinde oluşan titremeydi. Yanıtlamak için çaba gösteriyor gibiydi. Fakat istencini yitirmişti. Hipnoz yoluyla dost oldukları izlenimini versem de, benim dışımdaki birinin kendisine yönelttiği sorulara tamamen duyarsız kalıyordu. Sanırım uyanık uyurun o andaki durumunu size bütün ayrıntılarıyla anlattım. Başka hasta bakıcılar bulundu ve saat 10'da iki doktor ve Mr. Theodore'la evden ayrıldık. Öğleden sonra hastayı görmek için hepimiz yeniden bir araya geldik. Durumu tamamen aynıydı. Artık onu uyandırmanın uygunluğunu ve gerekliliğini tartışmaya başlamıştık. Fakat kısa zaman sonra böyle yaparak hiçbir olumlu sonuç elde edemeyeceğimiz kanısına vardık. Ölümün ya da ölüm denilen şeyin hipnotizmanın etkisiyle denetim altına alındığı çok açıktı. Hepimiz M. Voldemort'u uyandırdığımızda aniden öleceğini çok iyi biliyorduk. O günden geçen haftanın sonuna kadar geçen zamanda 7 aylık bir ara. M. Voldemort'un evine arkadaşlarla ve doktorlarla yaptığımız günlük ziyaretlerimizi sürdürdük. Tüm bu zaman boyunca uyanık uyur, onu en son betimlediğim durumunu korudu. Hasta bakıcılar kendisine aralıksız baktı. Onu uyandırmaya ya da uyandırmaya çalışmaya karar verdiğimiz gün geçen cumaydı. Özel çevrelerde haklı gerekçelere dayanmayan düşüncelere ve tartışmalara neden olan da zaten bu son deneyin kötü sonucuydu. M. Voldemort'u hipnozun etkisinden kurtarmak için alışık olduğu hareketleri yaptım. Bunlarla bir süre sonuç elde edemedim. Canlanmanın ilk belirtisi, irisin biraz aşağı inmesiydi. Göz bebeğinin aşağı inmesiyle çok dikkat çekici bir gelişme oldu. Göz kapaklarının altından keskin ve oldukça rahatsız edici bir kokusu olan irin aktı. O sırada hastanın kolunu önceleri yaptığım gibi hareket ettirmem önerildi. Bunu denedim. Fakat başaramadım. Daha sonra Doktor F. benden hastaya bir soru sormamı istedi. Ben de aşağıdaki soruyu yönelttim. M. Voldemort, bize şu anda neler hissettiğinizi ya da İsteklerinizi açıklayabilir misiniz? Yanaklarına birdenbire kızılımsı halkalar geri döndü. Dil titredi ya da ağzın içinde delice hareket etti. Fakat çene kemikleri ve dudaklar hala kas katıydı. Ve sonunda, yukarıda betimlemeye çalıştığım aynı iğrenç ses şöyle dedi. Tanrı aşkına, çabuk, çabuk, beni uyutun. Ya da çabuk. Uyandırın, çabuk. Size öldüğümü söylüyorum. Cesaretim tamamen kırılmıştı ve bir süre ne yapacağımı bilemeden öylece durdum. Önce onu yeniden uyutmaya çalıştım. Fakat yeterli direnci gösteremediğimden bunda başarısız oldum. Sonra yatağına doğru ilerleyerek bütün çabamla onu uyandırmaya çalıştım. Bunu yaparken başarılı olacağımı anladım. Ya da en azından başarımın tamamlanacağından emin oldum. Ve eminim ki odadakiler de hastanın uyanışını görmeye hazırdılar. Fakat sonuçta olanlara, yeryüzündeki bir insanın önceden hazır olması olanaksızdı. Ben hızla uyandırma hareketleri yaparken, hastanın dudaklarından değil de, dilinden fışkıran, ölü, ölü haykırışları içinde, bütün bedeni birdenbire, tek bir dakika ya da daha az bir zaman içinde ellerimin altında büzüştü, çürüdü ve tamamen parçalandı. Odadaki topluluğun önünde duran yatağın üzerinde pis kokan, tiksindirici ve akışkan bir birikinti duruyordu. Son.